श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 58 26 नवंबर 1883। निष्काम कर्म सन्यासी के लिए वासना त्याग। विजय से, देखो शिवनाथ बड़ी उलझन में है, अखबार में लिखना पड़ता है और भी बहुत से काम उसे करने पड़ते हैं। विषय कर्म ही से अशांति होती है, कितनी चिंताएं आ इकट्ठी होती है। श्रीमद् भागवत में है, अवधूत ने 24 गुरुओं में चील को भी एक गुरु बनाया था। एक जगह धीवर मछली मार रहे थे, एक चील झपट कर एक मछली ले गई, परंतु मछली को देखकर करीब 1000 कौवे उसके पीछे लग गए और साथ ही काँव काँव करके बड़ा हल्ला मचाना शुरू कर दिया। मछली को लेकर चील जिस तरफ जाती, कौवे भी उसके पीछे पीछे उसी तरफ जाते। चील दक्षिण की ओर गई तब कौवे भी उसी ओर गए, जब वह उत्तर की तरफ गई तब वे भी उसी ओर गए। इसी तरह पूर्व और पश्चिम की ओर भी चील चक्कर काटने लगी। अंत में घबराहट के मारे उसके चक्कर लगाते हुए मछली उससे छूटकर ज़मीन पर गिर पड़ी। तब वे कौवे चील को छोड़ मछली की ओर उड़े। चील तब निश्चिंत होकर एक पेड़ की डाल पर जा बैठी। बैठी हुई सोचने लगी, कुल बखेड़े की जल यही मछली थी, अब वह मेरे पास नहीं है, इसीलिए मैं निश्चिंत हूँ। अवधूत ने चील से एक शिक्षा प्राप्त की कि जब तक मछली साथ रहेगी अर्थात वासना रहेगी, तब तक कर्म भी रहेगा और कर्म के कारण चिंता और अशांति भी रहेगी। वासना का त्याग होने से ही कर्मों का क्षय हो जाता है और शांति मिलती है, परंतु निष्काम कर्म अच्छा है, उससे अशांति नहीं होती। पर निष्काम कर्म करना बड़ा कठिन है। मनुष्य सोचता है कि मैं निष्काम कर्म कर रहा हूँ, परंतु कहाँ से कामना निकल पड़ती है यह समझ में नहीं आता। यदि पहले की साधना अधिक हो तो उसके बल से कोई कोई निष्काम कर्म कर सकते हैं। ईश्वर दर्शन के बाद निष्काम कर्म अनायास ही किए जा सकते हैं। ईश्वर दर्शन के बाद प्रायः कर्म छूट जाते हैं। दो एक मनुष्य नारदादि लोक शिक्षा के लिए कर्म करते हैं।